الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلات و تسلیم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا خدا تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے سوال علم کی چابی ہے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ جامعات المدینہ باب المدینہ کراچی کے آپسی مقابلوں پر مشتمل تھا۔ پہلا اس میں جو ہمارا مرحلہ تھا وہ نوک آؤٹ راؤنڈ سسٹم تھا، دوسرے مرحلے میں کوارٹر فائنل ہوئے، تیسرے مرحلے میں سیمی فائنل، اور آج اس سلسلے کا فائنل مرحلہ ہے، فائنل سلسلہ ہے۔ امید ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے اس سلسلے سوال علم کی چابی ہے کو خوب خوب انجوائے کیا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ علم کے خزانوں کو بھی حاصل کیا ہوگا، کیونکہ اس سلسلے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بالخصوص علم سے متعلق کچھ معلومات دے سکیں۔ تو امید ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے اب تک کافی زیادہ علم حاصل کر لیا ہوگا اور اس ہمارے فائنل سلسلے کو بھی خوب انجوائے بھی کریں گے اور بہت زیادہ علم بھی حاصل کریں گے۔ آئیے اپنے سلسلے کے انداز کو جاننے کی طرف چلتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا یہ سلسلہ فائنل پر مشتمل ہے، تو یہاں ہمارے ساتھ 2 جامعات موجود ہیں، ان کا تعارف کرائیں گے لیکن سلسلے کے انداز کے بعد۔ ہمارے اس سلسلے کا انداز یہ ہوگا کہ ہم یہاں پر موجود دونوں جامعات سے کرتے ہیں 3-3 سوالات، اور دوسرے مرحلے میں ہم یہاں موجود طلبہ اسلامی بھائیوں سے سنا کرتے ہیں تلاوت اور نعت، اور اس کے بعد مرحلہ وہ ہے کہ جس میں کلام امیر اہل سنت اور کلام اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوالات کیے جاتے ہیں اور حاصل کیے جاتے ہیں طلبہ سے جوابات۔ چوتھے مرحلے کے اندر ہم یہاں موجود طلبہ اسلام بھائیوں سے کرتے ہیں سوال اور ان کو پیش کرتے ہیں انعامات، اور اس کے بعد بہت ہی خوبصورت مرحلہ کہ جس میں مدنی چینل کے ناظرین کو اور یہاں موجود طلبہ اسلام بھائیوں کو دکھائے جاتے ہیں 2 ویڈیو کلپ، جس کے اندر ہم کرتے ہیں زیارت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی اور ساتھ ہی دیگر مبلغین کی۔ تو اس مرحلے کو بھی ہم دیکھیں گے اور کریں گے انجوائے اور لوٹیں گے مدنی پھول۔ اس کے بعد جو ہمارا مرحلہ ہوا کرتا ہے اس کا نام ہوتا ہے کون بتائے گا، اور اس مرحلے میں یہاں موجود طلبہ اسلام بھائیوں کو چند اشارے دے کر ان سے ہم پوچھا کرتے ہیں کہ یہ اشارے کس شخصیت، کس بزرگ ہستی کو واضح کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخری مرحلہ بہت ہی دلچسپ اور پیارا مرحلہ، کیونکہ اس میں جانتے ہیں ہم کہ کامیاب کون ہوگا۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، اس مرحلے کو جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور طلبہ اسلام بھائی تجسس میں ہوتے ہیں اور ان کو یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے اور اس میں بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کامیاب کون ہوگا۔ تو آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم دونوں موجود جامعات، یعنی وہ جامعات کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ان مقابلوں میں کامیابی کی طرف لاتے ہوئے اب پہنچی ہیں فائنل میں، تو ان جامعات کا تعارف سنتے ہیں۔ میری دائیں جانب جو جامعہ موجود ہے یہ ہے جامعات المدینہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز باب المدینہ کراچی، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا جامعۃ المدینہ جو کہ فائنل میں پہنچا, یہ جامعہ ہے جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ باب المدینہ کراچی میں گلستان جوہر بلاک 15 میں واقع ہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سوال علم کی چابی ہے کہ اس فائنل سلسلے میں پہلا سوال ہم کرتے ہیں جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء سے. سوال یہ ہے, معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے یا بعد کا؟ ہجرت سے پہلے کا ہے. ہجرت سے پہلے کا آپ کا جواب درست ہے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, ہمارا یہ فائنل ہے تو اس فائنل کے اندر لطف اندوز ہوتے رہیے, سوالات کے جوابات لیتے رہیے. تو دوسرا سوال اس سلسلے کا اور اس مرحلے کا جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ سے پہلا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ معجزہ کی تعریف بیان فرمائیں. معجزے کی تعریف یہ ہے کہ ایسا خلاف عادت کام جو نبی سے اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہو. ان کا جواب درست مانا جاتا ہے. حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی نبوت کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے کسی ایسی تعجب خیز چیز کا ظاہر ہونا جو عادتاً نہیں ہوا کرتی, اسی خلاف عادت ظاہر ہونے والی چیز کا نام معجزہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوال علم کی چابی ہے کہ فائنل سلسلے میں جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسرا سوال پہلے مرحلے کا یہ, کس کی معیت میں سب سے پہلے مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں پہلی بار اعلانیہ کھلے بندوں نماز ادا کی؟ آپشن میں آپ کو دے دیتا ہوں. آپشن ون, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن ٹو, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن تھری, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن فور, حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. سب سے پہلے مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی معیشت میں کھلے بندوں خانہ کعبہ میں نماز ادا کی. آپ کا جواب درست ہے. تو میٹھے پیارے اسلام بھائیو, اس کے ساتھ ہی دوسرا سوال جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ اسلام بھائیوں سے یہ ہے کہ کس کے ایمان لانے پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے پر شگاف نعرہ تکبیر بلند کیا تھا؟ آپشن نمبر ون, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن نمبر ٹو, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن نمبر تھری, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن نمبر فور, حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا وقت اختتام کی طرح بڑھ رہا ہے. یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جواب غلط ہے. درست جواب یہ ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان نے پر شگاف انداز میں نعرہ تکبیر کہا. شب معراج کے کچھ خاص انعامات بتا دیجئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء سے سوال یہ ہے. بیس سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. تین تحفے ملے تھے, ایک نماز اور دوسرا دیدار الہی اور تیسرا عرش پہ جانا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شب معراج کے خاص انعامات میں سے چند ایک آپ نے گنوائے. آپ کا جواب درست ہے. میرے پیارے اسلام بھائیو, اس کے ساتھ ہی اس مرحلے کا آخری اور تیسرا سوال جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ اسلامی بھائیوں سے ہے. سوال یہ ہے کہ معراج کا دوسرا نام کیا ہے اور معراج کا ذکر قرآن کے کون سے پارے میں ہے؟ معراج کا دوسرا نام اسرا ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک کے 15th پارے میں سورہ اسرا میں نازل ہوا. ان کا جواب درست ہے. 15th پارے کی شروع کی آیات تھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا بیان کرتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چلن کے ناظرین, ساتھ ہی اب اس مرحلے کے اختتام پر جانتے ہیں کہ آج کے اس پہلے مرحلے کے اندر چونکہ فائنل چل رہا ہے تو فائنل میں ایک بڑا محظوظ کرنے والا انداز ہے اور طلبہ الحمدللہ پرجوش ہیں. تو آئیے جانتے ہیں جامع المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ اسلام بھائیوں نے کل کتنے نمبر حاصل کیے. اس پہلے مرحلے کے اندر ان طلبہ سے تین سوالات کیے گئے جس میں سے دو کے جوابات درست دے پائے. ان کے نمبر اس مرحلے میں ہیں 10, جبکہ جامع المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلبہ نے تینوں سوالوں کے درست جواب دیتے ہوئے نمبر حاصل کیے ہیں 15. صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے اور پیارے اسلام بھائی, الحمدللہ عزوجل وقت ہوا ہے اس مرحلے کا جس کے اندر ہم سنا کرتے ہیں یہاں موجود طلبہ اسلام بھائیوں سے تلاوت اور نعت. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آئیے اب بڑھتے ہیں فیضان مدینہ کے طلبہ اسلام بھائیوں کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون تلاوت قرآن سنائے گا. مدینہ, تو کون تلاوت قرآن سنائے گا ہم میں سے؟ انشاءاللہ کافی طلبہ ہاتھ اٹھا کر اظہار کر رہے ہیں اس چیز کا کہ ہم تلاوت سنائیں گے. تو ان طلبہ اسلام بھائیوں کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے کون سے حصہ سے ہمیں یہ تلاوت سنائیں گے. تشریف لائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان الله. ان کو مکتبۃ المدینہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب تحفہ میں دی جاتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اب ہم چلتے ہیں جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء کے پاس اور ان سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کون سے اسلام بھائی یہاں موجود ہیں آج جو نعت سنانے کی خواہش رکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ کافی سارے اسلام بھائی ہیں. آپ تشریف ہیں جی. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, منتھار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مبارک وہ حبیب رب اکبر آنے والا ہے, مبارک وہ حبیب رب اکبر آنے والا ہے, مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو. اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو, تمہیں حق سے ملانے آج رہبر آنے والا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, گناہ گارو نہ گھبراؤ, سیاہ کارو نہ غم کھاؤ, گناہ گارو نہ گھبراؤ, سیاہ کارو نہ غم کھاؤ, سنو مصطفیٰ شفیع روزے محشر آنے والا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, تسلی تو رکھو تیرا بھی ہو جاؤ گے اثار, تسلی تو رکھو تیرا بھی ہو جاؤ گے اثار, جھلکتا جام لے کر شاہِ کوثر آنے والا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. ماشاءاللہ, ان کو مکتبۃ المدینہ کی کتاب تحفے میں پیش کی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, ہمارے اس فائنل کا اب وہ مرحلہ ہے کہ جس میں کلام امیر اہل سنت اور کلام اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس مرحلے کا پہلا سوال جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ اسلام بھائیوں سے کرتے ہیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے شعر کو مکمل کرنا ہے. شعر باغور سماعت کیجیے گا. مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے, مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے. شعر کو مکمل کریں. مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. ان کا جواب درست ہے. امیری علیہ سنت کا شعر پڑھوں گا, آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے دوسرا مصرع پڑھ کر. فضل کر رحم کر تو عطا کر. آپ کے پاس 20 سیکنڈ باقی ہیں. دس سیکنڈ رہ گئے آپ کے پاس. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. فضل کر رحم کر تو عطا کر, اور معاف اے خدا ہر خطا کر. غلطی ہوئی. میٹھے پیارے اسلام بھائیو, اس کے ساتھ ہی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ اسلام بھائیو سے دوسرا سوال یہ ہے کہ خاک ہو جائیں گے درے پاک پہ حسرت مٹ جائے. خاک ہو جائیں گے درے پاک پہ حسرت مٹ جائے. شعر کو مکمل کیجیے. یا خدا یوں نہ پھرا بے سر و ساما ہم کو. ان کا جواب درست مانا جاتا ہے. انہوں نے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شعر کو پڑھا. خاک ہو جائیں گے درے پاک پہ حسرت مٹ جائے, یا الہی نہ پھرا بے سر و ساما ہم کو. نشر حشر نے ایک آگ لگا رکھی ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس شعر کو مکمل کیجیے. تپش دل کو بڑھایا ہے بجانے نہ دیا. نشر حشر نے ایک آگ لگا رکھی ہے, تیز ہے دھوپ ملے سایہ داماں ہم کو. اعلی حضرت کا یہ شعر تھا. غلطی ہوئی. اس کے ساتھ ہی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ اسلام بھائیوں سے اس مرحلے کا آخری سوال یہ ہے, آپ نے بتانا ہے کہ یہ کلام کن کا ہے. دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی, دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی, لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے. اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ, ان کا جواب درست ہے. شب بھر سونے ہی سے غرض تھی, تاروں نے ہزار دانت پیسے. شاعر کا نام بتا دیجیے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ہے. آپ کا جواب درست ہے. مٹھو پیرے اسلام بھائیو, بلا تاخیر بڑھتے ہیں اب نمبروں کی جانب اور دور کرتے ہیں اپنے تجسس کو. دیکھتے ہیں کہ دونوں جامعات نے کتنے کتنے نمبر حاصل کیے. تو ہمارے ساتھ جو موجود جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ ہیں, انہوں نے پہلے مرحلے میں 10 نمبر حاصل کیے تھے اور اب اس مرحلے میں انہوں نے نمبر حاصل کیے 15. تو یوں ان کے اس نمبر ہوئے 25. جبکہ جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مرحلے میں صرف ایک سوال کا جواب دیا اور یوں ان کے نمبر ہوئے 20. صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وصحبه وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اب ہم اپنے یہاں موجود طلبہ اسلامی بھائیوں کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے یہ ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف میں مجھے اس ہستی نے بہت زیادہ مدد دی, اس ہستی کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ کافی سارے اسلام بھائیوں نے ہاتھ بلند کیے, آپ تشریف ہیں جی. امام غزالی علیہ رحمہ, امام محمد غزالی علیہ رحمہ, آپ کا جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, اس کے ساتھ ہی ہم جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ اسلام بھائیو کی جانب بڑھیں گے اور ان سے بھی کریں گے ایک سوال اور پائیں گے ان سے انشاءاللہ درست جواب. تو آپ سے سوال یہ ہے, امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی وہ تصنیف کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی زندگی کی نازک ترین تصنیف ہے, کون سی ہے؟ ماشاءاللہ اتنے طلبہ اسلام بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں, تو ان کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں درست جواب دیتے ہیں. مدینہ آپ تشریف لے ہیں جی. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جو ہے ان کا جواب درست ہے. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی وہ تصنیف کہ جس کا نام ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, ان کا جواب درست ہے. تو ان کو تحفہ میں جنت میں لے جانے والے اعمال پیش کی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اپنے سلسلے سوال علم کی چابی ہے کہ فائنل کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں اور اس ویڈیو کلپ سے سوال ہوگا جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلبہ سے. آپ بغور ویڈیو کلپ دیکھیے گا, اس کے بعد اس میں سے آپ سے سوال کیا جائے گا. سنت کے جو کلام ہیں ان پورے کلام کو جتنے بھی اشعار ہیں ان کو ہم نہ بیان کریں, صرف مقتے جو حضرت نے لکھے اپنے جس میں رضا رضا رضا رضا ہے, صرف اسی پر ہی اگر ہم اپنے بابا وہ لے کر چلیں تو نہ دین نہ کیا دین کیا راتے ہیں اور بس یہ چلتا ہی رہے گا. اس میں کیا اس میں کیا اس میں کیا اس میں کیا. جی اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نصیب کر دے کہ ہم اللہ تعالی اس کے پیارے حبیب کی رضا کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے پڑھیں. میرے اعلی حضرت کی شان یہ تھی کہ ان کا تو یہی ترکیب تھی کہ بس اللہ کی رضا کے لیے. تو ریاست نان پارا کے نواب کی مدح میں تعریف میں کچھ شعرا نے قصائد لکھے, بارگاہ اعلی حضرت نے بھی عرض کی کہ آپ بھی کوئی قصیدہ لکھ دیجئے تو یہ کچھ انعام و اکرام ہو جائے گا. تو اعلی حضرت کو بہت محسوس ہوا یہ کہ مجھے بھی کیا یہ دو ٹکے کا وہ چالو شاعر سمجھ رکھا ہے. آپ نے نعت شریف لکھی, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. پھر آخر میں آپ نے جو مقطع لکھا اس میں نان پارے کو بھی لے لیا, کیونکہ نان پارا ایک ریاست ہے ہند کی, تو اس کے نواب کی مدح میں لکھنے کا کہا تھا تو آپ نے نان پارے کو بھی عجیب اپنی اس کی بندش کر ڈالی اپنے مقطع میں. مقطع اس شعر کو کہتے ہیں جس میں اس آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر جو ہے اپنا تخلص استعمال کرتا ہے, اور مطلع جو ابتدائی شعر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. مکتا میں اعلی حضرت نے لکھا کروں مد ہے آلے دوبل دا پر اس بلا میں میری بلا کروں مد ہے آلے دوبل دا پر اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نان نان پارا نان یعنی روٹی پارا مانے ٹکڑا اعلیٰ ان معنوں میں پارے نا کر دیا آخر میں تو آپ نے فرمایا کہ کروں مد ہے اہل دوبل رضا دوبل یا دوبل یہ دولت کی جمع ہے اہل دوبل یا اہل دوبل مانے سرمایہ دار لوگ بڑے لوگ راجے مہاراجے نواب وغیرہ تو میں ان اہل دوبل یعنی سرمایہ داروں نوابوں کی تعریف کروں ان کے قصیدے کروں ان کے قصیدے لکھوں پڑے اس بلا میں میری بلا یہ محاورہ ہے کہ اس میں تو میری بلا پڑے میں کاہے کو پڑھوں یہ مالدہ کیا بیچتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے یہ نواب کیا دیں گے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلبہ سے سوال یہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے فن شاعری کی یہاں پر کتنی اور کون کون سی اصطلاحات استعمال فرمائی ہیں؟ دو اصطلاحات استعمال فرمائی ہیں، ایک مقطع اور ایک مطلع. ایک مقطع اور ایک مطلع، دو اصطلاحات شاعری کی استعمال فرمائی اور ان کی تعریفات بھی بیان کی. آپ کا جواب درست ہے. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، اس کے ساتھ ہی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ اسلام بھائیوں سے بھی اسی طرح کا ایک ویڈیو کلپ دکھانے کے بعد سوال ہوگا، تو آئیے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. بے شک روکنے کا قدرت نہیں، مگر کیا آپ کے دل میں کھٹک رہا ہے؟ کیا اسے برا محسوس کر رہے ہیں؟ جی نہیں، اس لیے کہ خود اپنے موبائل میں بھی تو معاذ اللہ میوزیکل ٹیون موجود ہے. دو افراد گلی میں گالم گلوچ کر رہے ہیں، برا لگا؟ جی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی اپنے منہ سے بھی تو معاذ اللہ گالی نکل جاتی ہے. فلاں نے جھوٹ بولا، آپ کو ناگوار گزرا؟ جی ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ میرا ذاتی نقصان ہوا، باقی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے برا کہاں لگے گا کہ خود اپنی زبان سے بھی تو معاذ اللہ جھوٹ نکل ہی جاتا ہے. یہ مثالیں میں صرف چوٹ کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں، ورنہ بہت ساروں کی حالت یہ ہے کہ اپنے فون میں میوزیکل ٹیون نہیں، گالی اور جھوٹ کی عادت نہیں، پھر بھی دل میں برا جاننے کا ذہن نہیں. اگر رضا الہی عز و جل کے لیے حقیقی معنوں میں برائی کو دل میں برا جاننے کی سوچ بھی بن جائے، کرنے کی عادت پڑ جائے، تب تو معاشرے میں اصلاح کا دور دورا ہو جائے. کیونکہ جب ہم برائیوں کو دل سے برا سمجھنے میں خود پکے ہو جائیں گے تو دوسروں کو سمجھانا بھی شروع کر دیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہر طرف سنتوں کی بہار آ جائے گی. میٹھی اور پیارے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو کو ملاحظہ کیا تو ہمارا یہ جو فائنل سلسلہ چل رہا ہے، تو اس میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ اسلامیوں سے سوال یہ ہے. مبلغ دعوت اسلامی نگران مرکزی مجلس شورا الحاج عمران عطاری سلمہ الباری نے یہاں پر جھوٹ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ کوئی جھوٹ بولے تو ہمیں برا لگتا ہے، اس کی کیا وجہ ارشاد فرمائی کہ ہمیں یہ کیوں برا لگتا ہے؟ آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے. ایران اشرا نے فرمایا کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو ہمیں یہ برا اس لیے لگتا ہے کیونکہ یہ ہماری طبیعت کو برا لگتا ہے اور اس سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے. ان کا جواب درست مانا جاتا ہے. نگران شورا نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ہمیں اس سے نقصان پہنچتا ہے، یعنی جب کوئی جھوٹ بولتا ہے نا تو وہ گویا کہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اس سے نقصان پہنچتا ہے، اس نقصان کی وجہ سے ہمیں یہ برا لگتا ہے. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، کاش کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کا ذہن بنائیں، کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا, ہم جھوٹ بولیں گے, ہم غیبت کریں گے, ہم چغلی کریں گے, ہم گناہ بھرے کام کریں گے تو ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا. تو اللہ کرے ہمارا یہ ذہن بنے. اور میٹھے پیارے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین, یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی رضا میں ہی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے, تو اصل کامیابی اسی میں ہے. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجئے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تشریف لے آئیے اور اپنے آپ کو مدنی رنگ میں رنگ دیجئے. انشاءاللہ عزوجل دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے اس مرحلے کے بعد آئیے جانتے ہیں کہ یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں کے فائنل سکور کیا ہیں. تو جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس مرحلے میں سوال کا درست جواب دیا اور یوں ان کے نمبر ہو چکے ہیں 25, اور ساتھ ہی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء اسلام بھائیوں نے بھی درست جواب دیا اور ان کے نمبر ہیں 30. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, اب وقت ہوا ہے اس مرحلے کا کہ جس مرحلے کے اندر ہم سوالات کرتے ہیں یہاں موجود طلبہ اسلام بھائیوں سے اور ان کو دیتے ہیں چند اشارات اور پھر پوچھتے ہیں ان سے ایک بزرگ ہستی کے بارے میں. تو آج جانتے ہیں کہ فیضان مدینہ کے طلبہ اسلام بھائی ہمیں اس بارے میں درست جواب دے کر انعام پاتے ہیں. تو آپ کو جو چند اشارات دیے جائیں گے ان میں سے پہلا اشارہ یہ ہے کہ بچپن میں ہی, یعنی ابھی بچے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور انہوں نے مشہور قلا کو فتح بھی کیا اور ان کے دو پیارے پیارے شہزادے مرتبہ شہادت کو پہنچے اور ان کی خاطر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشہور معجزہ بھی ظاہر فرمایا. اور یہ وہ پیارے صحابی ہیں کہ جن کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص موقع پر امانتیں دے کر کسی جگہ پر ٹھہرایا تھا. کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ اتنے طلبہ اسلام بھائی ہمیں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں, تو ان کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ہمیں اس کا درست جواب دے گا. آپ تشریف لے آئیں. جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا جواب درست ہے اور ان کو مکوۃ المدینہ کی کتاب لباب الاحیاء تحفہ میں دی جاتی ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلبہ اسلام بھائی تیار ہوں گے کہ ہم بھی اس مرحلے کون بتائے گا میں شرکت کریں اور تحفہ حاصل کریں. آپ اسلام بھائی تیار ہیں؟ یہ بزرگ ہستی ابتدا ہی سے اسلام لائے, معروف صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں, کثرت سے مال راہ خدا عز و جل میں خرچ کیا کرتے تھے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے قصیدہ نور میں ان کا ایک وصف بھی بیان فرمایا ہے. احد پر جب زلزلہ آیا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پاؤں سے ٹھوکر مار کر اسے ٹھہرنے کا فرمایا, تو اس وقت ان کی شہادت کی خبر بھی دی. امید ہے آپ اس بزرگ ہستی اس صحابی رسول تک پہنچ چکے ہوں گے. آئیے دیکھتے ہیں میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمیں کون سے اسلامی بھائی درست جواب دے سکیں گے. آپ تشریف لیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. آپ کا جواب درست ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الحمدللہ عزوجل ہمارے آخری مرحلے کا وقت ہو رہا ہے تو اس کے باقاعدہ سوالات طلباء سے کیے جائیں گے, لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ فائنل ہے اور یہاں موجود طلباء اسلام بھائی بھی ہمارے اس سلسلے سے لطف اٹھا رہے ہیں, تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین بھی الحمدللہ عزوجل ہمارے اس سلسلے کو بہت ہی اچھا پا رہے ہوں گے, اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال علم کی چابی ہے کہ فائنل کے آخری مرحلے کا پہلا سوال یہ ہے, معراج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی قسم کی سواریوں پر سفر فرمایا؟ پانچ قسم کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج میں پانچ قسم کی سواریوں پر سفر فرمایا. آپ کا جواب درست ہے. اور جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ اسلام بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ فاتح خیبر کون سے صحابی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جواب درست ہے. جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال علم کی چابی ہے کہ فائنل کا آخری سوال, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ظاہری کے کتنے عرصے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی؟ چھ ماہ. چھ ماہ بعد. آپ کا جواب درست ہے. مچھے اور پیارے اسلام بھائیو سلسلہ بڑا دلچسپ ہو چکا ہے, اب آخری سوال, اور یہ وہ سوال ہے کہ جو جامعات المدینہ کے موجود طلبہ اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بڑا ہی ایک بہترین موڈ لانے والا ہے, اور اس میں تمام اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین جان لیں گے کہ آج کا ونر کون ہے. تو ان طلبہ اسلام بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ سیرت مصطفیٰ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے, سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے آپ نے جواب یہ دینا ہے کہ قیامت سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت سے پہلے تم چھ چیزیں گن لو, ان میں سے آپ دو کے نام ارشاد فرما دیں. آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے. بیماری سے پہلے تندرستی کو اور موت سے پہلے زندگی کو. جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ اسلام بھائیوں کا یہ جواب درست نہ ہو سکا. اس کا جواب یہ ہے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے تم چھ چیزیں گن رکھو, اور ان میں سے جو دو پوچھی گئیں ان کو میں عرض کرتا ہوں. ایک یہ کہ میری وفات, اور دوسری یہ کہ بیت المقدس کی فتح. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے جانتے ہیں کہ ہمارے اس آج کے سلسلے سوال علم کی چابی ہے کہ فائنل کے فائنل سکور کیا ہیں. جامع المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ اسلام بھائیوں نے بھرپور تیاری کے ساتھ اس مقابلے میں حصہ لیا اور فائنل میں آخری مرحلے کے اندر نمبر حاصل کیے پانچ, اور یوں ان کے نمبر ہوئے 35. جبکہ جامع المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کامیاب کون ہوگا آخری مرحلے میں, دونوں سوالوں کے درست جواب دے کر یہ مقابلہ 35 نمبر حاصل کر کے برابر کر دیا ہے. تو میٹھے پیارے اسلام بھائیو مندی چینل کے ناظرین چاہیے گا نہیں, ابھی آگے بھی اور سوالات کیے جائیں گے اور جانیں گے ہم کہ کون سا جامعہ آج کے اس مقابلے کا ونر ٹھہرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ سوال علم کی چابی ہے کا فائنل جاری ہے اور جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی اور جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء نے یہ مقابلہ برابر کر دیا تھا. اب دونوں جامعہ سے ایک مرتبہ پھر چار چار سوال ہوں گے اور پہلا سوال جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء سے یہ ہے, آپ یہ بتائیے نجاشی بادشاہ کا انتقال کس سنے ہجری میں ہوا؟ پانچ نبوی. آپ نے بتایا, آپ کا جواب درست نہیں, 9 سنے ہجری. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو اس فائنل کے دوسرے سوال جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء اسلام بھائیوں سے ہے. سوال یہ ہے کہ تبوک مدینہ اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے, اس کا فاصلہ مدینہ منورہ سے کتنا ہے؟ چودہ میل. جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ اس سوال کا جواب درست نہ دے پائے, بلکہ درست جواب یہ ہے کہ مدینہ کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 14 میل نہیں بلکہ 14 منزل ہے. جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء جنہوں نے اس فائنل کے مقابلے کو بالکل آخری لمحات میں آ کر برابر کر دیا تھا, ان سے دوسرا سوال یہ ہے کہ طائف سے محاصرہ اٹھا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس مقام پر تشریف لائے؟ جعرانہ. آپ کا جواب درست ہے اور اس کے ساتھ ہی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء اسلام بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ منافقین نے اسلام کی بے خونی کے لیے ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد ضرار ہے, یہ مسجد کس کے مقابلے میں بنائی گئی؟ مسجد قباء. ان کا جواب درست ہے. جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء سے تیسرا سوال یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی کے بعد سر اقدس کے بال اتروائے, اتروانے کے بعد کس صحابی کو عطا فرمائے؟ صحابی کا نام ارشاد فرما دیجئے. حضرت ابو طلحہ انصاری. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا جواب درست ہے. مٹھے اور پیارے اسلام بھائیو ایک بار پھر مقابلہ بہت ہی دلچسپ ہوا چاہتا ہے, تو جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء اسلام بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی کے بعد بال اتروائے, بال کس صحابی سے اتروائے؟ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جواب درست ہے. حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بال اتروائے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین یقیناً آپ سوال علم کی چابی ہے کہ اس فائنل مقابلے کو ضرور دلچسپی اور بھرپور انداز سے ملاحظہ کر رہے ہوں گے. اس طرح اب تک تین سوالات کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ دونوں جامعات برابر ہیں. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت ہی پیارا سلسلہ سوال علم کی چابی ہے، اس کو دیکھتے رہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون فائنل کو ون کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال علم کی چابی ہے کہ فائنل کا آخری سوال یہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر منور میں کس نے اتارا؟ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت قاسم بن عباس، حضرت فضل بن عباس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، فضل بن عباس اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے اتارا. آپ کا جواب درست ہے. پچھلے پیارے اسلام بھائیو، اس کے ساتھ ہی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ اسلام بھائیوں سے آخری سوال یہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر منور کس صحابی نے تیار کی؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جواب درست ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی قبر منور تیار فرمائی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ہم نے جامعۃ المدینہ باب المدینہ کراچی کے طلبہ اسلامیوں کے مابین ہونے والے مقابلوں کو بغور دیکھا. الحمدللہ عزوجل بہت ہی دلچسپ مقابلے رہے، اور فائنل میں آ کر تو ان کا انداز الحمدللہ دیکھنے والا تھا. طلبہ کی تیاری ایسی بھرپور کہ الحمدللہ عزوجل مقابلے کے سوالات بڑھتے چلے گئے، لیکن پھر بھی یہ دونوں طلبہ اسلام بھائی، دونوں جامعۃ المدینہ کے طلبہ اسلام بھائیوں نے احسن انداز میں ان کے جوابات دیے. آخر میں بھی یہ دونوں جامعات فائنل میں پہنچ کر بھی برابر رہے. تو یوں دونوں جامعۃ المدینہ کو فائنل میں برابر ہونے کی وجہ سے فائنل کا جو انعام ہے وہ انشاءاللہ عزوجل پیش کیا جائے گا، اور اس کے لیے ہم یہاں موجود جامعۃ المدینہ کی مجلس کے اہم اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں انشاءاللہ عزوجل ان کو بلائیں گے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا یہ سلسلہ سوال علم کی چابی ہے آج اپنے اختتام تک پہنچ چکا ہے. اپنے اس سلسلے کا اختتام کرنے کے لیے اور ان دونوں موجود جامعات المدینہ کے طلباء اسلامی بھائیوں کو تحائف دینے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں رکن مجلس جامعات المدینہ باب المدینہ کراچی کہ وہ تشریف لائیں اور دونوں جامعات کے طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کو تحائف بھی عطا فرمائیں اور ہمارے اس سلسلے کو اختتام تک بھی پہنچائیں. تیرا شکر مالا دیا مدنی محاذ، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی محاذ. اب جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی کے طلبہ اسلام بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا تحفہ وصول کریں. مالا دیا مدنی محاذ، تیرا شکر مالا دیا مدنی محاذ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں آپ کو یہ بتا دیں کہ ان تینوں اسلامی بھائیوں کو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بہار شریعت جو کہ تین جلدوں پر مشتمل ہے، ہر ایک اسلامی بھائی کو ایک ایک سیٹ دیا جائے گا انشاءاللہ عزوجل. یہ مکمل سیٹ ان طلباء اسلام بھائیوں کو دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء اسلام بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں وہ تشریف لائیں اور اپنا تحفہ وصول کریں. تیرا شکر مالا دیا مدنی محال، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی محال. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ ان طلبا کو بھی اسی طرح بہار شریعت کا مکمل سیٹ جو کہ تین جلدوں پر مشتمل ہے انشاءاللہ تحفے میں دیا جائے گا۔ تیرا شکر مانا دیا مدنی محال الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ سوال علم کی چابی ہے، اس کا آغاز ہوا پھر مختلف مراحل سے ہوتا ہوا ہمارا یہ سلسلہ فائنل راؤنڈ تک پہنچا۔ فائنل میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء اور جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی کے طلباء آپس میں مقابل تھے، بہت زبردست مقابلہ ہوا، بہترین کمپٹیشن ہوا، دونوں طرف سے اتار چڑھاؤ آتا رہا، آپ کی کیفیات ہمارے ساتھ ساتھ یقیناً بدلتی رہیں، پھر آخر کار یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوا اور یہی فیصلہ کیا گیا کہ دونوں ٹیمیں فاتح ہیں۔ الحمدللہ دونوں نے بہت زبردست تیاری کی، بہت بہترین انداز میں انہوں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، علم کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے۔ دونوں طرف سے ہمارے جامعات کے اسلامی بھائیوں نے بھرپور انداز میں اسلامی بھائیوں کو داد دی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے اور آپ سب کے بھی علم میں خوب خوب ترقیاں عطا فرمائے۔ یاد رکھیے یہ سلسلہ ہار اور جیت سے قطع نظر، علم حاصل جو ہم نے کیا اور اس کے بعد اس علم کو ہم کس طرح احسن انداز میں مختصر جواب کے ذریعے مختصر وقت میں اپنے دوسرے اسلامی بھائیوں تک پیش کر سکتے ہیں، یہ اس کے سیکھنے کا ایک ذریعہ تھا۔ اور انشاءاللہ عزوجل میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اسلامی بھائیوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آئندہ مجلس جامعۃ المدینہ آپ کے اساتذہ اور ناظمین کے مفید مدنی مشوروں کی روشنی میں انشاءاللہ عزوجل مزید ایسے سلسلوں کا انعقاد کرتی رہے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں ہمارے جامعات کے تمام طلباء انشاءاللہ عزوجل بھرپور تیاری کے ساتھ ایسے سلسلوں میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔